क्यों न खुद को आजमाए, चलो कर लेना अब चाहे जो हम, क्यों न सपने जीत लाए, क्यों न खुल के मुस्कुराए अब हम, कोशिशें तेज हो।